พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจจะแน่วแน่ได้ก็เพราะเรากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักหมายความว่าตั้งสติกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นแหละรู้อะไรก็ให้รู้อยู่ในปัจจุบันนี้เช่นรู้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรก็รู้ตนหายใจเข้าหายใจออกอยู่ก็รู้เนี่ยที่ว่าเอาปัจจุบันเป็นหลักดังนั้นให้พึงกระทำในใจของตนอย่างนี้มันจึงจะยับยั้งความคิดที่ส่งไปในอดีตอนาคตได้ปกติจิตใจของคนเรานี่มันย่อมมีความคิดนั่นแหละเป็นอาหารมีความรู้นั่นแหละเป็นอาหารหมายความว่าเป็นเครื่องอยู่บัดนี้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นยับยั้งความคิดไว้เพราะว่าความคิดนี่มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วปนเปกันมาเพราะฉะนั้นเพื่อจะได้คัดเลือกดังนั้นจึงต้องยุติความคิดไว้ก่อนให้เหลือแต่ความรู้กับสติตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้พยายามเนี่ยอย่างว่านี่นะเพราะว่าจิตนี่มันเคยคิดแล้วมันต้องคิดแต่ขั้นเมื่อเราโน้มสติเข้าไปให้ถึงจิตได้แล้วจิตนี่มันจึงจะหยุดคิดลงได้ที่จิตมันหยุดคิดลงไม่ได้ก็เพราะสติมันยังหยั่งเข้าไปไม่ถึงจิตมันจึงไม่ยอมหยุดคิดลงดังนั้นอานาปานสตินะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็มันเป็นกรรมวิธีที่จะยับยั้งความคิดนั่นแหละถ้าไม่ทำอย่างนี้นี่สติมันจะยังเข้าไปไม่ถึงจิตเลยมันจะระลึกไปทางอื่นนู่นออกนอกกายไปนู่นมันจึงหาความสงบไม่ได้เมื่อจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของชีวิตลอยไปตามกระแสของโลกเหมือนอย่างบุคคลผู้แหวกว่ายอยู่ในน้ำมหาสมุทรทะเลซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลน่ะไม่ทราบว่าจะไปถึงฝั่งโน้นได้เมื่อไรอ่ะเข้าใจว่าไปไม่ถึงแน่ก็จมน้ำตายอยู่ในท้องมหาสมุทรทะเลนั่นเองทีนี้เทียบได้กับบุคคลผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญกุศลไม่มีคุณธรรมอันเป็นกุศลอยู่ในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ไม่ได้นั่งอยู่ในเรือขี่ข้ามไปสู่ฝั่งโน้น แหวกว่ายไปลอยน้ำไปเฉยๆอย่างนี้มันก็หมดกำลังลงก็ไม่มีสิ่งที่จะช่วยกำลังอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเรานี้ถ้าไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆด้วยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีไม่ได้บำเพ็ญกุศลความดีด้วยไตรทวารอย่างว่านี่แล้วมันจะทำให้จิตใจนี่หยุดคิดหยุดนึกลงจะให้มันอิ่มต่อโลกอันนี้นะมันยากเต็มทนน่ะมันจะต้องหิวอยู่อย่างนั้นไม่ใช่มันหิวอะไรนะหิวความสุขเพราะอะไรมันจึงไม่เป็นสุขเพราะมันไม่สงบนั่นแหละถ้าเมื่อใดบุคคลใดทำใจให้สงบลงไปได้แล้วก็มีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วมันก็อิ่มก็ไม่อยากได้อะไรนี่แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากการหาเงินหาทองค้าขายมีกำไรดีอย่างนี้มันหายุติลงไม่เพราะกำไรที่ได้มานั้นยังไม่พอกับความอยากเมื่อได้กำไรหมื่นหนึ่งแล้วก็อยากจะได้สองหมื่นต่อไปเรื่อยๆไปซึ่งไม่เหมือนอย่างการบำเพ็ญบุญกุศลทางใจคือการมาทำใจให้สงบลงไปนี่เมื่อใจมันสงบลงได้แล้วมันอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะว่าความสงบนั่นมันเป็นความสุขเป็นความพอเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนผู้บำเพ็ญทางจิตใจให้มุ่งต่อความสงบเป็นที่ตั้งก่อนอื่นทั้งหมดอย่าไปมุ่งอยากรู้โน้นรู้นี้ไปก่อนเพราะว่าจิตมันยังไม่สงบมันไม่มีทางหรอกมันจะไปรู้ได้นะรู้อดีตรู้อนาคตต่างๆพวกนี้รู้ไม่ได้ถ้าจิตไม่สงบถ้าไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติอย่างนี้นะครับก็รู้ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปต้องการปรารถนาอยากจะรู้โน้นรู้นี้ให้มารู้กายกับจิตนี้ก่อนอื่นทั้งหมดเมื่อผู้ใดมาทำใจนี้ให้สงบลงไปแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอกการรู้โน้นรู้นี้นะสู้ทำใจให้สงบไม่ได้เส้นอย่างว่านิมิตต่างๆอย่างนี้นะบางคนภาวนาไปก็นึกว่าตนไม่มีนิมิตอะไรบางเกิดขึ้นแต่คิดว่าตนภาวนาไม่เป็นพอได้ยินว่าผู้อื่นเล่าว่าภาวนาไปแล้วเห็นนู่นเห็นนี่เห็นพูดผีปีศาจบ้างหรือว่าเห็นเทวุตรเทวดาหรือว่าเห็นอะไรต่ออะไรสีสันวรรณะต่างๆเห็นแสงหมู่นี้นะบางคนภาวนานั่นเห็นจริงแหละเพราะมันเป็นไปตามอุปนิสัยวาสนาของใครของมันไม่เหมือนกันหรอกบางคนภาวนาก็ไม่เห็นนิมิตภายนอกแต่มาเห็นนิมิตภายในคือว่าเห็นอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆนี่นะอันนี้ก็เป็นอุคคหะนิมิตอันหนึ่งนะนิมิตติดตา นี่การมาเห็นนิมิตภายในนี่ดีกว่าเห็นนิมิตภายนอกเพราะว่าจิตใจมันมาคล้องอยู่ที่ร่างกายนี่มันสำคัญว่าร่างกายนี่สวยงามเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนเมื่อมาเพ่งดูเห็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนเข้าไปแล้วมันจะได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรสวยงาม เพราะประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำอย่างนี้นะมันก็มีลักษณะไม่น่ายินดีพอใจอะไร เช่นน้ำดีอย่างนี้น้ำเสลต์น้ำเสลต์ที่ขากออกมานะน่ารักเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละน้ำหนองเมื่อเกิดเป็นฝีผุพองน้ำหนองไหลออกมาอย่างนี้นะน่าชื่นชอบหรือน้ำเลือดหมู่เนี่ยพอมีดถูกหรือว่าไม้ทะตำเอาทิ่มเอาเลือดไหลออกมาถ้าทิ้งไว้หน่อยหนึ่งก็กลิ่นคาวเกิดขึ้นแล้วเลือดก็ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใครอะไรเลยน้ำเหงื่อมูนี่เหงื่อใครไหลออกมาจากขุมขนมูนี่หน่อยหนึ่งก็ส่งกลิ่นเหม็นไปแล้วน้ำมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกมูนี่ลองเพ่งดูสิอะไรล่ะเป็นของสะอาดไขข้อก็ดีน้ำมูดก็ดีหมูนี่น้ำมูดนี่ถ้าทิ้งไว้นานสักหน่อยก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ต้องเพ่งดูให้มันรู้ความจริงของรูปต่างๆหมูนี่แหละมันจึงจะคลายความยินดีพอใจมันจึงจะคลายความหลงเข้าใจผิดคิดว่ารูปนี่สวยงามได้แต่คนส่วนมากนะมันไม่ค่อยเพ่งพิจารณารายละเอียดของร่างกายอันนี้พิจารณาลวกๆไปมันไม่เห็นละเอียดละออมันก็ไม่เบื่อไม่นายดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอาการ32นี้ไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายท่องจำเอาให้ได้แล้วก็มานั่งภาวนาเพ่งแจกแจงอาการ32นี้ออกไปดูเส้นธาตุดินอย่างนี้ก็ลองแจกแจงออกไปดูสิผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหมู่นี้นะมันสวยงามตรงไหนอ่ะผมอย่างนี้นะถ้าหากว่าเกิดเหงื่อใครออกมาอย่างนี้มันก็มาติดเกิดกังอยู่ที่ผมนี่ถ้าไม่ล้างไม่ชำระกันแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาที่มันไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกมานั่นก็เพราะว่าต้องสะสางต้องชำระล้างกันอยู่เกือบทุกวันทุกวันพวกที่ไว้ผมยาวหมดนั่นพวกที่ไว้ผมสั้นก็ต้องอาบน้ำต้องถูสบู่อยู่ทุกวัน อย่างนี้ก็จึงไม่ส่งกลิ่นเหม็นออกไปผมนี่นะขนโมนี่มันก็เหมือนกันแหละถ้าปล่อยให้เหงื่อใครมันติดเกิดกลางเข้าไปแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเล็บโมนี่เล็บมือเล็บเท้าโมนี่ถ้าปล่อยไว้มันยาวออกมาแล้วก็มีอะไรไปติดเข้าไปไว้ที่เรียกว่าขี้เล็บนั่นนะนี่ถ้าหากว่าไม่ตัดเล็บเข้าไปของโสโครกอะไรเข้าไปติดอยู่ในนั้นก็ส่งกลิ่นเหม็นอีกแล้วฟันนี่ยิ่งแล้วเลยถ้าไม่ล้างปากไม่จิ้มฟันไม่ชำระเศษอาหารที่มันติดอยู่ตามช่องฟันหมดนั้นมันมีจะส่งกลิ่นเหม็นออกมานั่นบางคนนะไม่ทำความสะอาดฟันพูดอะไรกับใครอยู่ที่ไหนกลิ่นปากฉุนพุ่งออกไปใส่จมูกผู้อื่นเนาะทำให้ผู้อื่นเบือนหน้าหนีอย่างนี้ก็ไม่รู้ตัวยังขืนปล่อยให้ฟันสกปรกอยู่อย่างนั้นเนี่ยบางคนก็ฟันผุฟันเป็นแมงฟันมีโรคอย่างว่านั่นแหละแมงกินฟันมันเน่าส่งกลิ่นเหม็นออกมาอยู่อย่างนั้นอันหมู่นี้นะมันต้องคิดดูมีอะไรที่ไหนสะอาดธาตุดินก็ดีหนังก็เหมือนกันหนังนี่มันก็อย่างว่านะเหงื่อใครไหลออกมาแล้วถ้าว่าไม่อาบน้ำไม่ชำระแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนกันเนื้อเอ็นกระดูกอะไรหมดนั้นถ้าหากว่าลอกหนังออกไปแล้วลอกหนังออกไปเฉือนเนื้อออกไปก็ยังเหลืออยู่แต่เอ็นยึดกระดูกนั่นไว้หมดนี่มันก็ไม่น่าดูน่าชมอะไรเลยฮะมีแต่จะเน่าจะเปื่อยแล้วส่งกลิ่นเหม็นออกไปเท่านั้นเองร่างกายอันนี้ก็ต้องเพ่งแยกแยะกันออกดูทำไมมันจึงหลงรักหลงชอบใจนักหนามันสวยงามตรงไหนรูปร่างกายอันนี้เนี่ยตั้งใจนั่งภาวนาแล้วก็เพ่งดูแยกแยะออกดูด้วยอุบายนั่นนะพะเพราะว่าเมื่อเราตั้งใจมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้เราเพ่งอย่างไรก็เห็นเป็นอย่างนั้นไปนะเห็นเป็นภาพไปอย่างว่านึกเพ่งถึงว่ามันไม่สะอาดอย่างนี้มันก็ภาพอันไม่สะอาดนั่นแหละมันจะปรากฏในใจมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันจะไม่เห็นนะก็ต้องเพ่งพิจารณาดูบ่อยๆไม่ใช่ว่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วมันแล้วไปเลยมันยังไม่แล้วดอกเพราะว่ากิเลสมันยังไม่หมดยังละความยึดความถือไม่ได้โดยเด็ดขาดพิจารณาบางทีมันก็เบื่อแต่มันเบื่อไปได้ชั่วคราวหนึ่งท่านเผลอๆมันก็กลับชอบขึ้นมาอีกอย่างนี้มันไม่ทันถึงกับว่าได้คลายความยึดความถือออกไปให้เด็ดขาดออกไปได้ก่อนมันเพียงแต่คลายไปได้ชั่วคราวหนึ่งแล้วเผลอๆมันก็กลับมาชอบอีกอย่างนี้ดังนั้นแหละจำเป็นต้องพิจารณาบ่อยๆทีเดียว ให้ความรู้ความเห็นเหล่านี้มันปรากฏติดต่อกันไปเรื่อยไปเมื่อพิจารณาบ่อยๆอย่างนี้ความรู้ความเห็นเหล่านี้มันก็แจ่มแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคลขัดกระจกเงาหมู่นี้นะเมื่อมันขัดบ่อยๆเข้าไปกระจกก็ใสเป็นปกติอยู่นั่นถ้าปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวอะไรต่ออะไรมาจับเข้ากับมัวเข้าไปแหละเบงันใจของคนเราที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาเพ่งเข้าไปกิเลสมันสงบตัวลงใจก็ผ่องใสไปพักหนึ่งอย่างนี้แหละท่านไปเกิดความประมาทเผลอเลอะเลอะเข้าอ้าวใจมันหลงไปสร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อสร้างความรักความชังความหลงขึ้นมาเอาใจก็มัวหมองลงนี่แหละเมื่อใจมัวหมองแล้วก็ไม่รู้ความจริงอะไรเป็นอย่างนั้นคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกแล้วดังนั้นน่ะ ท่านยังสอนให้แยกแยะอัตภาพร่างกายนี้ออกไปให้มันเกิดเป็นอุคหะนิมิตขึ้นมาแปลว่านิมิตติดตาเช่นเราหลับตาอยู่เนี่ยเรานึกถึงผมอย่างนี้นะก็ให้เห็นลักษณะอาการของผมอ่ะสีมันดำอย่างไรมันมีลักษณะเส้นมันเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ให้มันเห็นด้วยตาในตาใจนู่นขนก็ดีเล็บก็ดีลักษณะของเล็บอย่างนี้นะมันเป็นอย่างไรอ่ะเราก็ต้องเพ่งดูมันจะเห็นลักษณะอาการของเล็บนั่นตามสภาพเดิมของมันนั่นแหละแม้หลับตาอยู่ก็ตามแต่ขอให้ใจตั้งมั่นลงไปมันย่อมเห็นภาพแห่ง อวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมู่นี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อเราเพ่งเห็นอวัยวะต่างๆหมดนี่ได้แจ่มชัดลงไปแล้วอย่างนี้มันก็ลงความเห็นเอาว่ารูปร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรสวยงามนะนี่บทสรุปลงนะไม่มีอะไรสวยงามจริงๆไอ้ที่มันหลงสำคัญว่าสวยว่างามนั่นมันหลงตั้งแต่ผิวนอกนี่ต่างหากนะหลงที่เขาประดับประดาตกแต่งเข้าไปเอาอันโน้นมาตกแต่งเข้าไปบ้างอันนี้มาตกแต่งผ้านุ่งผ้าห่มสีหลากหลายสีแดงบ้างสีขาวบ้างสีเขียวบ้างอะไรเข้าไปแล้วหลอกตาลวงใจของคนผู้หลงผู้เมาว่าสวยว่างาม อย่างนี้แหละมันหลงแต่ผิวนอกนี่ต่างหากนี่คนเรานี่ถ้าเพ่งพิจารณาดูข้างนอกนี่ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วนี่ข้างในนั่นไม่มีความหมายอะไรอ่ะเหตุดังนั้นกุลบุตรผู้ที่จะมาขอบวชพระพุทธเจ้าจึงวางระเบียบไว้ว่าให้อุปัชฌาย์อาจารย์ผู้จะบวชกุลบุตรนั้นเวลาโกนผมแนะนำให้กุลบุตรนั้นพิจารณากรรมฐาน5คือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นอารมณ์ให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามเป็นของแตกของดับ คุณบุตรผู้มีอุปนิสัยตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นในขณะที่อาจารย์โกนผมให้อยู่และท่านพิจารณากรรมฐานห้านี่ไปโดยลำดับไปพอโกนผมเสร็จก็สำเร็จอรหันต์ได้มีอยู่แต่ครั้งพระพุทธเจ้านะแต่ก็ไม่มากนักดังนั้นถึงแม้ว่าการพิจารณากรรมฐานห้านี่จะไม่สำเร็จอรหันต์ในขณะที่โกนผมเสร็จก็ตามแต่แล้วมันก็เป็นกรรมฐานอันที่ให้เราได้พิจารณาเป็นประจำเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันหลงสำคัญผิดคิดว่าสวยงามผิวอย่างนี้นะเห็นผิวขาวๆนวลๆอย่างนี้ก็ชอบใจแล้ว อย่างนี้เลยผิวหนังนั่นนะแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรสวยอ่ะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่มันจะสวยได้ยังไงอ่ะผิวขาวนานไปก็กลายเป็นผิวคล้ำไปมันไม่แน่นอนอะไรอ่ะอย่างนี้เลยแล้วเวลาอยู่นานไปเท่าชะแลแก่ชรามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สำรุดทรุดโทรมไปเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมันก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นสภาพเหล่านี้ว่ามันคงที่อยู่หรือว่ามันยักย้ายผันแปรไปอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละเรื่อยไปเมื่อพิจารณาไม่ท้อไม่ถอยนิมิตเหล่านี้มันก็ปรากฏแจ่มแจ้งเข้าไปเรื่อยๆนี่มันก็เห็นกายลงไปเป็นสภาวะธาตุพอเมื่อมันแตกมันทำลายออกจากกันไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ตามเดิมไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรแล้ววันนี้เห็นชัดอย่างนี้มันก็สามารถคลายความรักความใคร่มันก็คลายความหลงสำคัญว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาลงได้ดังแสดงมา